Esquema. Aí, que esquema? Esquema, garicê. Peit mehi mar de ti. Mar de ti. To Bihar me akal na hota. Are bhai, akal na hota. Odisha me baad na hoti, baad na hoti. Maa perplex thi, perplex thi. Baap complex tha, complex tha. Complex tha. Arey radio ke zamane ka ye pehla multiplex tha, multiplex tha. पैदा हुआ ये जिस दिन पैदा हुआ इसके बाप ने गांव में लड्डू बटवाया इसके बाप ने गांव में लड्डू बटवाया वो आखिरी दिन था जब इसके गांव में किसी ने कुछ खाया किसी ने कुछ खाया पैदा करते इसकी माँ जोर से जो चिल्लाई लेके अशोक चक्र सरकार दौड़ी दौड़ी आई डॉक्टर ने बाप को साइड में ले जाके डांटा डॉक्टर ने बाप को साइड में लेके जाके डांटा बोला कहां से लाइए गैस्ट्रोनॉमिकल ज्वार भाटा बोला कहां से लाइए गैस्ट्रोनॉमिकल ज्वार भाटा दर्जी ने बोला इंची टेप अपने बगल में चापे दर्जी ने बोला इंची टेप अपने बगल में चापे कमर तो नापते हैं मगर हम कमरा कैसे नापे कमर तो नापते हैं मगर हम कमरा कैसे नापे पत्थर के पालने में जब ये लेटा रोता था पत्थर के पालने में जब ये लेटा रोता था सारा गांव इसके बाप के आंसुओं से बर्तन धोता था हरबाल की खाल की ये छाल भी खा जाए इसके हाथ पड़ जाए तो महीने साल भी खा जाए किसी बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए लालू का लाल खा जाए नक्सलबारी की नाल खा जाए बचपन का धमाल खा जाए बुढ़ापे की शाल खा जाए हाया तो छोड़ो बहया की चाल भी खा जाए और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए लड्डू गोपाल है पूरा चौपाल है खड़ा तो गिटार सी बैठा भोपाल है बैठा भोपाल है भाई बैठा भोपाल है भोपाल भोपाल बैठा भोपाल है इसकी जो बाद है खंसाबों को दाद है बाप मुर्दाबाद बेटा मुरादाबाद है इसकी जो बाद है खंसाबों को दाद है बाप मुर्दाबाद बेटा मुरादाबाद है बाप मुर्दाबाद बेटा मुरादाबाद है ए, इसकी जो डकार है वो भी बेकार है गुड़ गुड़ इसके पेट की सरकार है वोट दो भाई वोट दो पूरा ही मोड़ दो इसका जो साइज है इसकी माँ का प्यार है हजम किया इसने अपने बाप का कारोबार है चिरकिन का म्यूज है पर्यावरण ही लूज है उड़ने ना देना इसे डूम से कंफ्यूज है भाई डूम से कंफ्यूज है मोर टू मास्टर कैसा प्लास्टर मोर टू मास्टर है नाक बंद फटकर मोर मोटू मास्टर छोड़ बाट बटकर मोटू मास्टर ये मोटू मास्टर है टोटल डिजास्टर है मोटू मास्टर चल दारू बास्टर बास्टर्ड।